Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutina C Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trzy ciała znaleziono w jednym z mieszkań w Puszczykowie. Kobiety i dwójki dzieci. Sprawę badają śledcze. Trudne warunki zaskoczyły turystów w Beskidach. Pomogli im ratownicy i bezpiecznie sprowadzili do schroniska. Doppellanger, sobowtór, zwycięzcą konkursu filmów polskich na festiwalu Energa Kamerimicz w Toruniu. Zwłoki 29-letniej kobiety i dwójki dzieci znaleźli policjanci w mieszkaniu w Puszczykowie w Wielkopolsce. Dziewczynki miały 1,5 oraz 4,5 roku. W związku z tą sprawą został zatrzymany ojciec tych dzieci i mąż kobiety. Sprawą zajmują się teraz obecnie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i oczywiście prokuratury w Poznaniu. No i ze względu na charakter tej sprawy na tym etapie nie podajemy na razie więcej szczegółów. Mówił Maciej Święcichowski z Policji w Poznaniu. Zatrzymany mężczyzna na razie nie usłyszał zarzutów. Dwie akcje GoPro-owców w Beskidach już po zmroku sprowadzili do schroniska na Markowych Szczawinach grupa 10 turystów, która schodząc z Babiej Góry straciła orientację. Jak zapewnili GoPro-owcy, turyści byli w dobrym stanie. To była kolejna taka akcja w rejonie Babiej Góry. Lokalny portal informacyjny Sucha24.pl podał, że wczesnym popołudniem GoPro-owcy otrzymali zgłoszenie od dwójki turystów, którzy zgubili się w partii szczytowej i nie mogli znaleźć drogi na przełęcz Brona. Oni także zostali sprowadzeni do schroniska. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są trudne, miejscami jest bardzo ślisko. Profilaktyka jest najważniejsza, mówili mężczyźni, którzy ustawili się w kolejce do badań w Szczecinie. To w ramach prozdrowotnej akcji profilaktyki chorób nowotworowych u panów. Włączyło się w nią Szczecińskie Centrum Handlowe Galaxy. Badania prowadzą specjaliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Stowarzyszenia Fizjosport. Zainteresowanie jest bardzo duże. Nie spodziewaliśmy takiej wielkiej kolejki. Długo pan już czeka? No ja chyba z 1,5 godziny. Widać, że takie akcje są potrzebne. No na te PSA badanie to już tak przymierzałem się od 2 lat, ale no nie ma czasu, a to jest okazja. Trzeba zrobić w tym wieku, to już najwyższy czas. Dlaczego warto? Bo niektórzy mówią, a nic mnie nie boli, to tam co będę jeszcze się badał? No czy warto, żeby zapobiegać, tak? Żeby reagować wcześniej, jeżeli coś by wyszło nie tak. Trzeba się badać dużo przypadków. W przypadku prostaty to jest bardzo dużo przypadków. Wcześniej, żeby to było wykryte. Szkoda zdrowia, szkoda życia. Trzeba dbać o siebie. W listopadzie prowadzona jest akcja społeczna Movember, która ma zachęcić panów do regularnych badań. Ponad 2000 osób z całej Polski wzięło udział w wielkiej gali integracji w warszawskiej Arenie Ursynów. To okazja do spotkania osób z różnymi formami niepełnosprawności z całego kraju, mówiła Joanna Krok ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Większość uczestników gali to właśnie oni i to dla nich to robimy. To jest też czas, w którym podsumowujemy rok pracy Stowarzyszenia Integracja. Natomiast przede wszystkim chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem. Wręczono medale Przyjaciel Integracji. Przyznano też stypendium imienia Piotra Pawłowskiego, Krystynie Włodarek, niewidomej działaczce społecznej i założycielce Fundacji Regiment. Nie ukrywam, że głos trochę mi drży, ponieważ jest to niesamowite wyróżnienie, ale też niewielka odpowiedzialność, bo w momencie otrzymania tego stypendium staje się też takim troszeczkę chodzącym świadectwem i w tym momencie wszystkie oczy są na mnie zwrócone. Mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu. Medalami Przyjaciel Integracji nagrodzono m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i finansowanie inwestycji likwidujących bariery architektoniczne. Ukraińcy są gotowi na zimowe ataki wroga, stwierdził ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Warczenko. Specjalista przypomniał, że moskiewski reżim od kilku tygodni gromadzi pociski i drony, by w okresie zimowym uderzać w cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W ciągu doby rosyjski agresor przez wiele godzin ostrzeliwał wschodnie i południowe rejony Ukrainy. Między innymi Rosjanie uderzyli w elektrownię w pobliżu Odessy, pozbawiając prądu 2000 gospodarstw domowych. Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego do spraw bezpieczeństwa Iwana Warczenki, moskiewski reżim powinien już zdać sobie sprawę, że żadnymi nalutami nie złamie ducha Ukraińców. Obecnie prawie każdy Ukrainiec ma w domu autonomiczne systemy, które produkują energię elektryczną wystarczającą dla potrzeb rodziny. Natomiast jeśli chodzi o ochronę, to technologie wojskowe pozwalają coraz skuteczniej unieszkodliwiać rosyjskie środki przenoszące ładunki wybuchowe, które niszczą ukraińską infrastrukturę. Tymczasem Kijów poinformował, że siły zbrojne Ukrainy otrzymały od rządu partię ponad 2000 dronów. Wszystkie bezzałogowce są rodzimej produkcji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

11 minut po 23, Departament Rytmu w głosowaniu na Facebooku, kaseta magnetofonowa kontra VHS 13:1. Możecie Państwo przypominać rzeczy sprzed lat, do których macie sentyment. Poza tym, jakim zwierzęciem chcielibyście Państwo być? 227-3. Chciałbym być labradorem. Podoba mi się usposobienie tych psów. Miałem suczkę labradora, wołałem na nią Nelly i była posłuszna. Nie było z nią żadnych problemów. To lecimy dalej teraz z Nelly. No właśnie, ale Furtado.

6 minut po 20. Earth, Wind and Fire. W trójce trwa Departament Rytmu. 227 trójek. Chciałbym być lisem. Babcia mi powiedziała, bądź jak szczwany lis. No tak, Słowicze, wdzięki w głosie, a w sercu lisie zamiary. Jakim zwierzęciem chcielibyście być państwo? 227 trójek. Można też pozdrawiać, przekazywać życzenia i opowiadać, jak spędzacie państwo sobotni wieczór.

23 minuty do 21. Trójka Polskie Radio i Departament Rytmu do północy. 227 trójek. Moje imię Artur, znaczy niedźwiedź i chciałbym być niedźwiedziem, ponieważ niedźwiedzie mi się śnią. Przespałbym zimę, cieszyłbym się wiosną i latem, byłbym wszystkożerny i śmiałbym się z przerażenia turystów na mój widok. A w Państwu jakie zwierzę drzemie? 227 trójek, można również opowiadać o rzeczach sprzed lat. Magnetofonowa. Departament Rytmu w Trójce to i obowiązkowo. Boniem, tym razem Daddy Cool. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Polskie Radio, zagraliśmy w Departamencie Rytmu niedawno Let's Groove, no i jest echo. Właśnie słucham waszej audycji Erwin and Fire, świetny zespół. Robię kolację i sobie myślę, chyba otworzę moją płytotekę i będę szukał winyli Erwin and Fire, bo kilka ich mam. Świetna muzyka, gratuluję. Najlepszego, pozdrawiam. Nie ma co tracić czasu, najlepiej słuchać cały czas programu trzeciego. W kontakcie cały czas do północy. 227 trójek, 12 minut do 21, to jeszcze trochę pogramy, a za 12 minut serwis trójki. Hide and seek, sneaking out of-